Sura 104. Al-Humaza. Klevetnik. Mek. 9 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Vajlul li kulli humazatil lumaza. Teško svakom klevetniku podrugljivcu. Allazi jama'a malan wa 'addada. Koji blago gomila i prebrojava ga. Yahsabu anna ma lahu akhlada. I misli da će ga blago njegovo besmrtnim učiniti. Kalla layunbadanna fil hutama. A ne valja tako. On će sigurno biti bačen u džehennem. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ. A znaš li ti šta je džehennem? نَارُ اللَّهِ الْمُوْقَدَةُ. Vatra Allahova razbuktana. الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةُ. Koja će do srca dopirati. إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةُ. Ona će iznad njih biti zatvorena. فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةُ. Plamenim stupovima zasvođena.